tasa na prąd. A żebyście panie poczuły go, ja muszę mieć i króla i pana. Bez bata chujnia mnie pogania. Ha, ha, ha, ha. Ja muszę to mieć. Ja muszę to chcieć. Ja muszę to mieć. Ja muszę tego chcieć. A po angielsku ani w ząb, 1,80 m, włosy w ląd. A po rosyjsku kurwa mać, na straży twojej będę stać. Ja muszę mieć reaktor HD, równie walący jak DDT. Ja muszę mieć wodza swojego i bohatera narodowego. Ja muszę to mieć. Ja muszę to chcieć. Ja muszę to mieć. Ja muszę tego chcieć. A po angielsku ani w ząb, 1,80 m, włosy blond. A z rosyjskiego tojka chuj, ty zawsze wiernie przy mnie stój. Jestem idiotą, to jedno wiem. Nie mieszaj nigdy dobra ze złem. Jestem idiotą, idiotą stąd. Ja muszę mieć kutasa na prąd.